بیانات کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ عزوجل، درود پاک کے معمولات مکمل ہوں گے، مکتبۃ المدینہ کے اعلانات کیے جائیں گے، وقت مناسب پر انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی، اذان عشاء کہی جائے گی، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز با جماعت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کی جائے گی. نماز عشاء کے بعد انفرادی کوشش اور خیر خواہ کا وقفہ اور پہ انفرادی کوشش کرتے ہیں، مدنی قافلوں کے لیے تیار کرتے ہیں، نئے نئے اسلامی بھائیوں کو ہر ہفتے جمعرات کو اجتماع میں آنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرواتے ہیں، اور خیر خواہ کا بھی اس میں وقفہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سنتوں بھرے حلقے لگائے جاتے ہیں جس میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سکھائی جاتی ہیں، اور میٹھی میٹھی دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں. مختلف دعائیں ہوتی ہیں، کبھی گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد کرواتے ہیں، کبھی گھر سے باہر نکلنے کی دعا یاد کرواتے ہیں، کبھی سونے کی دعا، کبھی اٹھنے کی دعا، جو مختلف دعائیں الحمدللہ ہر جمعرات کو یاد کروائی جاتی ہے. اس کے بعد فکر مدینہ ہوگا، پھر انشاءاللہ سعود الاسلامی بھائی آرام کریں گے، مناسب پر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں گے. تہجد کی نماز کے بعد مناجات کا سلسلہ ہوگا، اسلامی بھائی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، اذان فجر کہی جائے گی، صدائے مدینہ کی دھومیں مچائیں گے، اور نماز فجر با جماعت ادا کی جائے گی. نماز فجر کے بعد ہمارے اس اجتماع کی دوسری نشست کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی تلاوت کلام انشاءاللہ سبحان اللہ نعت پڑھی جائے گی، اور سنتوں بھرا بیان ہوگا، اور اشراق و چاش پر ہمارے سنتوں بھرے اجتماع کا اختتام ہوگا. الحمدللہ مدنی چینل پر تہجد سے لے کر اشراق و چاش کا جو مدنی حلقہ ہے، الحمدللہ مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا جاتا ہے الحمدللہ. تو آج یہ مدنی چینل پر آج بھی براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ. اشراق و چاش کی نماز کے بعد بے شمار اسلامی بھائی الحمدللہ رائے خدا عزوجل میں مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں گے، اور اول تا آخر اجتماع میں شریک رہیں گے. اب انشاءاللہ عزوجل تلاوت کلام مجید سے ہمارے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا آغاز کیا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھیے صلى الله عليه يا رسول اللہ وسلم علیک یا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیری سرکار جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی تعمد برکات عالیہ کا تحریر کرتا بڑا ہی پیارا کلام الحمدللہ عز و جل رمضان کے مبارک مہینے کی ان قریب آمد آمد ہے. آئیے امیر اہل سنت کا صدقہ حضور کی بار میں پیش کرتے کہ آقا انہیں کے صدقے ایسا کرم ہو کہ رمضان میں حاضری مدینہ نصیب ہو جائے. نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے آقا نزدیک آ رہا رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا مہینہ

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے, اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے بدن لباس بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے, میری سنت کو زندہ کرنے والا, مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت اللہ الوالی کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا, اس کا ایک شیرخوار بچہ تھا. بچہ رات کی تاریکی میں روتا رہتا تھا, اس لیے کہ وہ آتش پرست ایک غریب شخص تھا اور چراغ جلانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ تھا. ایک رات بچہ بہت رویا. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت اللہ الوالی اٹھے اور اپنا چراغ اس کے گھر چھوڑ آئے. بچہ چپ ہو گیا. دوسری رات بھی حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا ہی کیا, اور پھر تیسری رات بھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس سلوک کا اس آتش پرست کے دل پر بڑا اثر ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جب شیخ بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کی روشنی ہمارے گھر میں آ پہنچی تو اب ہمیں زیبا نہیں کہ ہم کفر کی تاریکی میں ہی بھٹکتے پھریں, چلو اٹھو اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں اور مسلمان ہو جائیں. چنانچہ وہ دونوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین اپنے پڑوسیوں کا کس طرح خیال کیا کرتے تھے, ان کی پریشانی ان کی مصیبت ان کی تکلیف میں کام آیا کرتے تھے. چراغ کی انہیں خود بھی ضرورت تھی, لیکن پڑوس میں چونکہ غریب تھے اور ان کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا, تو آپ نے اپنا چراغ ان کو ایثار کر دیا, اور اس کی برکت کیا ہوئی کہ وہ کافر پڑوسی آپ کے اس نے اخلاق کی برکت سے مسلمان ہو گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس سے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں اسے سیکھیں, اسے یاد کریں اور اس پر عمل کریں, اور پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں. ان کی پریشانیاں ان کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ آئیں, ان کی تنگ دستیاں ہوں تو ہمیں اس کے متعلق علم ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کا حال کیا ہے. ہم نے پیٹ بھر کے کھا لیا, کیا ہمارے پڑوسی نے بھی کھانا کھا لیا؟ کیا ہمارے پڑوسی سکھ میں ہیں دکھ میں ہیں؟ آج ہمیں اس کے متعلق علم نہیں ہوتا. ہم شاید برسوں ایک جگہ رہتے ہوئے گزر جاتے ہوں گے, لیکن پڑوس میں پڑوسی کا نام کیا ہے شاید ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہوگا, بلکہ پڑوسی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہوگا تو اس کے متعلق بھی ہمیں علم نہیں ہوتا ہوگا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے, بلکہ کسی کا انتقال بھی پڑوس میں ہو جاتا ہوگا تو شاید جب اس کا انتقال ہوتا ہوگا تب پتا چلتا ہوگا ہمیں کہ یہ کافی مہینوں سے بیمار تھا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں. امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کا یہ معمول تھا کہ یہ حضرات روزانہ اپنے مسلمان بھائیوں کے گھروں پر جاتے اور ان کے حالات معلوم کرتے, اور ان کے گھر میں جس چیز کی کمی ہوتی, یعنی اگر آٹا نہیں ہے, دال نہیں ہے, چینی نہیں ہے, تیل نہیں ہے, آلو نہیں ہے, پیاز نہیں ہے, تو یہ حضرات اپنے پلے سے بازار سے خرید کر روزانہ ان کے گھروں پر پہنچایا کرتے تھے. یعنی اپنے مسلمان بھائی کی اس قدر یہ حضرات فکر کیا کرتے تھے, اور یہ روز کا ان کا معمول ہوتا تھا کہ میرا مسلمان بھائی تنگ دست ہے, پریشان ہے, اس کے حالات صحیح نہیں, کیونکہ انہیں حالات پتا ہوتے تھے اور یہ معلومات رکھتے تھے کہ اپنے مسلمان بھائی اپنے دینی بھائی کے کیا حالات ہیں, کس پریشانی میں مبتلا ہے, کس مصیبت میں یہ مبتلا ہے, اور اس کی آمدنی کم ہے, اس کے اخراجات زیادہ ہیں, اس کے بچے ہیں. جس طرح بندہ اپنے گھر کی فکر کرتا ہے نا کہ روزانہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کا سارے گھر کے معاملات دیکھتا ہے کہ کس کس چیز کی کمی ہے اور وہ چیز اپنے گھر میں پہنچاتا ہے, اسی طرح بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنے دینی بھائیوں اپنے مسلمان بھائیوں کے گھروں پر یہ حضرات ان چیزوں کو مہیا کیا کرتے تھے اور اپنے پلے سے کیا کرتے تھے. ایسا ان کا مدنی ذہن اور مدنی سوچ ہوا کرتی, اور اس سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں حسن سلوک کرنے والے یہ مسلمان ہوتے تھے. امام غزالی علیہ رحمت الوالی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے ایک دینی بھائی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے دینی بھائی کے بچوں کی 40 سال تک خبرداری کی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ کیسے تھے ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین, ہمارے اسلاف. ہم بھی غور کریں کہ یہ حضرات اپنے پلے سے ان کے گھر کا سامان پہنچایا کرتے تھے, کیا ہم بھی اپنے پڑوسیوں کی خبرداری کرتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں؟ خبرداری کرنا تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو شاید دور کی بات, اگر ہمارا پڑوسی ہم سے مدد مانگنے بھی آ جائے, آلو ہی مانگنے آ جائے تو بھی شاید ہم اسے نہیں دیتے ہوں, ٹماٹر ہی مانگنے آ جائے, نمک ہی مانگنے آ جائے, ہری مرچ ہی لینے کے لیے آ جائے تو شاید ہم اس کو نہیں دیتے. ہری مرچ, نمک, ٹماٹر تو دور کی بات, اگر وہ پانی لینے کے لیے بھی آیا ہے کہ ہمارے گھر میں پانی کی تنگی ہو چکی ہے, موٹر جل گئی ہے, لائٹ نہیں تھی, کسی وجہ سے پانی نہیں بھر سکے تو پانی کی کمی ہو چکی ہے, تو ایک آدھ گلاس, ایک بوتل یا ایک بالٹی پانی دے دیجئے, تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہمارے پاس اگر پانی ہوگا بھی تو ہم اپنے پڑوسی کو شاید نہیں دیتے ہوں گے کہ اس کو ایک بار دیں گے تو بار بار اس کی عادت پڑ جائے گی, ہے نا. حالانکہ پانی کی قیمت ہی کیا ہے, نمک کی قیمت ہی کیا ہے, چاہے نمک کی اور پانی کی کوئی قیمت نہ ہو لیکن اگر نمک اور پانی اپنے مسلمان بھائیوں کو دیا جائے تو اس کا ثواب ملتا ہے. جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس چیز کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی اور نمک اور آگ. کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانی تو سمجھ لیا مگر نمک اور آگ کا منع کرنا کیوں حلال نہیں؟ فرمایا اے حمیرہ رضی اللہ عنہا جس نے آگ دے دی گویا اس نے اس پورے کو صدقہ کیا جو آگ سے پکایا گیا, اور جس نے نمک دے دیا گویا اس نے تمام اس کھانے کو صدقہ کیا جو اس نمک سے درست کیا گیا, اور جس نے مسلمان کو اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا گردن یعنی غلام کو آزاد کیا, اور جس نے مسلم کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو گویا اسے زندہ کر دیا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی علماء فرماتے کہتے کہ چٹکی بھر نمک کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں, لیکن چٹکی بھر نمک اگر ہم نے اپنے پڑوسی کو پیش کر دیا, دے دیا, اس کی مدد کی, تو اس سے جو بھی کھانا پکایا جائے گا, جو کھانا اس سے درست کیا جائے گا, اتنا کھانا صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. اور ایک گھونٹ پانی کے بدلے ایسی جگہ ہم نے سنا جہاں ایک گھونٹ پانی ملتا ہو وہاں ایک گھونٹ پانی اگر کسی کو دیا جائے تو غلام آزاد کرانے کا ثواب ہو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جب بھی ہم سے کوئی پانی مانگے, ہمارے گھر میں پانی کا نل لگا ہوا ہے, ہمارے پاس پانی وافر مقدار میں, ہمارے پڑوسی کے پاس پانی نہیں ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں, ان کو پانی پیش کریں. تمہیں تو ہمسایوں کے بہت سارے حقوق ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر فرمایا وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کرو، جب قرض مانگے قرض دو، جب محتاج ہو تو اسے دو، جب بیمار ہو تو عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو، جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ۔ بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ ہوا رک جائے، اور فرمایا کہ اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے بھی دو۔ یعنی جب بھی ہم کھانا پکائیں تو اپنا کھانے میں سے پڑوسیوں کو بھی کچھ نہ کچھ پیش کرنا چاہیے، پڑوسیوں کو بھی ہمیں دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اگر ہم نے کھانا کھا لیا اپنا پیٹ بھر گیا تو پڑوسی کا پیٹ بھی بھرا ہوا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بھوک باقی رکھنی چاہیے، کیونکہ جس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب کا پیٹ بھرا ہوا، تو بھوکوں کا احساس اس کو نہیں ہوتا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ایسا ہوتا بھی ہوگا کہ بعض پڑوسی ہوتے ہوں گے غربت و افلاس کی وجہ سے ان کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا ہوگا، سفید پوش ہوں گے، بتاتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ان کا خیال کرنا چاہیے اور انہیں کچھ نہ کچھ پیش کرنا چاہیے۔ اب یہ کہے کہ ہماری بھی آمدنی اتنی ہی ہے کہ ہم اپنا ہی پکا کر اپنا ہی کھا سکتے ہیں تو اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ یعنی اب جب شوربہ بنائے تو اس میں پانی کچھ زیادہ کر لیا جائے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا جائے، ظاہر پانی زیادہ کرے گی تو شوربہ زیادہ ہو جائے گا، تو ایک آدھ گلاس بڑھ گیا تو ایک پڑوسی کو پہنچ جائے گا، کیا پتا اس نے کھایا یا نہیں کھایا، تو اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی مومن کامل نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اسی طرح پڑوسیوں کے بے شمار حقوق ہیں، اس مختصر سے وقت میں سارے حقوق نہیں ہم سیکھ سکتے، اسی طرح ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، راستوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سارے حقوق سیکھنے کے لیے ہمیں ایک مدنی ماحول کی ضرورت ہے، اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جہاں وقتاً فوقتاً ہماری تربیت کی جاتی ہے، تو الحمدللہ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو بے شمار دین کی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملے گی، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے، مدنی انعامات کے عامل بنیں گے، تو انشاءاللہ با عمل مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نیت کر لیں کہ ہم بھی سنتیں سیکھنے کے لیے، دینی مسائل سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں گے۔ اللہ عزوجل ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ اپنے عشق و عشق حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ و اولیاء علیہم رضوان کے خوف خدا، اور عاجزی بھرے صحابہ و اولیاء کے خوف خدا اور عاجزی بھرے اقوال سے معمور بہت ہی معلوماتی رسالہ، سگے مدینہ کہنا کیسا۔ اس رسالے میں تاریخ دمشق کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1430 سن ہجری کے رجب المرجب کی نویں شب ہے۔ 6 رجب المرجب کو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علی رحمۃ اللہ القوی کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ آپ نے 6 رجب المرجب 633 سن ہجری کو اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا، یہ اخبار الاخیار میں لکھا ہے۔ تو اسی نسبت سے چند کرامات غریب نواز علی رحمۃ اللہ التواب سننے سنانے کی سعادت حاصل کر قبل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہ مبارک کلام جو آپ نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت پیش کیا تھا، اس کے چند اشعار بھی ہم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پڑھنے اور سننے والوں کے لیے مدنی تربیت کے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں کہ اللہ والوں سے مانگنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے۔ سنی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا خواجہ اجمیر۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اور شرکا اجتماع سبھی جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا خواجہ اجمیر، بلا کر مجھے مہمان بنایا خواجہ اجمیر، بلا کر مجھے مہمان بنایا خواجہ۔ سلطان مدینہ کی محبت کا بھی کاری خواجہ، سلطان مدینہ کی محبت کا بھی کاری بن کر میں شاہ آپ کے دربار میں آیا خواجہ، بن کر میں شاہ آپ دربار میں آیا خواجہ۔ دنیا کی حکومت دو نہ دولت دو نہ ثروت ہر چیز ملی جا میں محبت جو پلایا خواجہ ہر چیز ملی جا میں محبت جو پلایا خواجہ سینے سے لگا لو مجھے سینے سے لگا لو خواجہ سینے سے لگا لو مجھے سینے سے لگا لو خواجہ سینے سے لگا لو مجھے سینے سے لگا لو خواجہ ہے زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا خواجہ خواجہ ہے زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا خواجہ ڈوبا ابھی ڈوبا سنبھالو خواجہ ڈوبا ابھی ڈوبا مجھے للا سنبھالو بڑے زور سے آیا خواجہ سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا خواجہ یا خواجہ کرم کیجئے ہو ظلم دکھا زور سے سر اپنا اٹھایا خواجہ عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کڑا ہے خواجہ عطار کرم ہی سے تیرے جم کھڑا ہے دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا خواجہ دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا خواجہ عصیان کے مرض نے ہے بڑا زور دکھایا خواجہ بن کر میں شاہ آپ کے دربار میں آیا خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ التواب اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے. نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے اپنے مرید کو قبر میں اتارا. حضرت سیدنا بختیار کاکی علی رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت اللہ التواب اپنے مرید کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے. اچانک آپ ایک دم غمگین ہو گئے. اذان شروع ہو رہی ہے, تمام اسلامی بھائی اذان سنے اس کا جواب. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ التواب اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے. اپنے مرید کو نماز جنازہ کے بعد خود اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا. حضرت سیدنا بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ کافی فرماتے ہیں, تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ التواب اپنے مرید کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے. اچانک آپ پر غم کی کیفیت طاری ہو گئی. کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا الحمدللہ رب العالمین، اور آپ مطمئن ہو گئے. حضرت سیدنا بختیار کاکی علی رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں، میرے استفسار پر، میرے سوال کرنے پر فرمایا، میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے تھے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا. اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی علی رحمت اللہ الغنی تشریف لے آئے اور فرشتوں سے میرے مرید کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین علی رحمت اللہ المبین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو. فرشتے کہنے لگے، یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہرونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا. فریاد تمہیں سے ہے میری تکلیف صحیح کیسی کیسی، فریاد تمہیں سے ہے میری تکلیف صحیح کیسی کیسی، ہو داد طلب کی داد رسی سلطان الہند غریب نواز، ہو داد طلب کی داد رسی سلطان الہند غریب نواز. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک بلند آواز سے پڑھیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو حکایت ہم نے سنی اس سے درس ملا کہ کسی پیر کامل کا مرید بن جانا چاہیے، کہ مرید کامل کی برکت سے عذاب قبر دور ہونے کی امید ہے. قرآن پاک میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ترجمہ اے کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. نور العرفان فی تفسیر القرآن میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ القوی اس آیت مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معلوم ہوا دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے، طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو. اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا. اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے، تو کسی نہ کسی جامع شرائط پیر کا ہمیں مرید ہو جانا چاہیے. میں جس کا مرید ہوں آپ کو بھی اسی کا مشورہ دوں گا، آپ کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. الحمدللہ میں اتاری ہوں، تو آپ کو بھی مشورہ ہے کہ آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ام العالیہ کے ذریعے سے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جہاں اٹھتے بیٹھتے کام کاروبار کرتے نشست و برخاست، ان کے لیے بھی یہی پسند کریں، اور وہاں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک روز حضرت سیدنا غریب نواز علی رحمت اللہ التواب، حضرت سیدنا شیخ اوحد الدین کرمانی قدیسہ سرہ النورانی اور حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علی رحمت اللہ القوی ایک جگہ تشریف فرما تھے. ایک لڑکا تیر اور کمان لے کر وہاں سے گزرا, اسے دیکھتے ہی غریب نواز علی رحمت اللہ التواب نے فرمایا یہ بچہ دہلی کا رہے گا. بالآخر یہی ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ دہلی کا بادشاہ بن گیا. اس بادشاہ کا نام سلطان شمس الدین التمش. یا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز, یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز, یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو پچھلی حکایت بیان کی گئی اس میں مرید کامل کے برکت سے عذاب قبر دور ہو جاتا ہے, یہ میں نے کہا. درست یہ ہے کہ پیر کامل کی برکت سے عذاب قبر دور ہو جاتا ہے. تو خواجہ غریب نواز علی رحمت اللہ جس لڑکے کے بارے میں غیب کی خبر سنائی کہ ایک دن دہلی کا بادشاہ بنے گا, تو آپ کی یہ بات پوری ہو کر رہی اور وہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ بن گیا. سبحان اللہ, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. شیطان ہمارا دشمن ہے. اب وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ عز و جل ہی کو ہے, خواجہ صاحب نے کیسے غیب کی خبر دے دی. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے, اللہ عز و جل عالم الغیب والشہادہ ہے, جل کا علم غیب ذاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام کا علم غیب عطائی اللہ نے عطا کیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں. انہیں جب سے اللہ عز و جل نے بتایا تب سے ہے اور جتنا بتایا اتنا ہی ہے. اللہ عز و جل کے بتائے بغیر ایک ذرے کا علم بھی کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. اب یہاں کسی کو وسوسہ آئے کہ جب اللہ عز و جل نے بتا دیا تو غیب غیب ہی نہ رہا, تو اس کا جواب یہ ہے قرآن پاک میں نبی کے علم غیب کو غیب ہی کہا گیا. کس کو کتنا علم غیب ملا یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے. علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پارہ 30 سورۃ التکویر آیت نمبر 12 ارشاد ہوتا ہے, وما هو على الغائب بضنین. ترجمہ کنز الایمان, اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خادن میں ہے مراد یہ کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بتاتے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی علی رحمت اللہ القوی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، لوہے محفوظ اس پیش اولیاء، از کے محفوظ از محفوظ از خطا، لوہے محفوظ اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کے پیش نظر ہوتا ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو بہت بڑی طاقتوں سے نوازا ہے۔ بارش شریعت میں یہ لکھا ہے، علوم غیبیہ ان پر یعنی اولیاء پر منکشف ہوتے ہیں، ان میں بہت کو ما کانا وما یکون۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ روزے اول سے روزے قیامت تک جو کچھ ہوا اور ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا علم تفصیلی، اور تمام لوہے محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں، مگر یہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ و عطا سے بے وساطت رسول کوئی غیر نبی کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ تو اولیاء کرام کو اللہ کی عطا سے علوم غیب عطا کیے جاتے ہیں، روزے اول سے روزے قیامت تک جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم عطا کیا جاتا ہے، لوہے محفوظ ان کے پیش نظر ہوتا ہے، اور یہ سب ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ اور عطا سے ملتا ہے۔ بے وساطت رسول کوئی بھی غیر نبی کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا معین الحق والدین خواجہ غریب نواز وارث النبی سلطان الہند حسن سنجری علی رحمۃ اللہ الکمی کی کیا شان ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ کہتے ہیں ایک بار اورنگزیب عالمگیر علی رحمۃ اللہ القدیر خواجہ صاحب کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، مزار کے احاطے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدائیں لگا رہا تھا، یا خواجہ غریب نواز آنکھیں دے، یا خواجہ غریب نواز آنکھیں دے۔ اورنگزیب عالمگیر علی رحمۃ اللہ القدیر نے اس فقیر سے پوچھا، بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا برسوں گزر گئے، مراد پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہو رہی تو پڑھی آپ ٹھیک ہے پھر بہت خوب، ورنہ قتل کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر اورنگزیب عالمگیر علی رحمۃ اللہ القدیر نے فقیر پر پہرہ لگایا اور حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ اب فقیر رونے لگا اور رو رو کر اب اس طرح فریاد کرنے لگا، یا خواجہ پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان کر بن رہی ہے، آپ نے کرم نہ فرمایا تو مارا جاؤں گا۔ مجھے مجھے اسلام بھائی اور مدر چینل کے ناظرین، جب اورنگزیب عالمگیر علی رحمۃ اللہ القدیر حاضری دے کر واپس لوٹے تو اس فقیر کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر علی رحمۃ اللہ القدیر نے مسکرا کر فرمایا، تم اب تک بے دلی کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ مانگ رہے تھے، اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ اب تشبِ شفا کو گناہ دار ہو جا، صلی اللہ علی محمد. مجھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, کسی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ ابھرے کہ مانگنا تو اللہ سے چاہیے, عز و جل وہی دیتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب سے کوئی آنکھیں مانگے وہ عطا بھی فرماتے؟ تو جواباً عرض ہے کہ حقیقتاً اللہ عز و جل ہی دینے والا ہے, مخلوق میں سے جو بھی جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ عز و جل ہی سے لے کر دیتا ہے. اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا. اللہ عز و جل کی عطا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر کسی نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سے مانگ لی, انہوں نے عطائے خداوندی عز و جل سے ہدایت بھی فرما دی, تو آخر یہ ایسی کون سی باتیں ڈھونڈ نہیں آتی؟ فی زمانہ فن طب نے, میڈیکل نے بہت ترقی کر لی اور ہر کوئی جانتا ہے کہ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں, مردے کی آنکھیں لگا کر اندھوں کو بینا یعنی دیکھتا کر دیتے ہیں. تو بس ہمارے خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ التواب نے بھی ایک اندھے کو اللہ عز و جل کی عطا کردہ روحانی قوت سے نابینائی کے مرض سے شفا عطا فرمائی, اسے بینا کر دیا. اور یاد رکھیے, اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ عز و جل نے کسی نبی یا ولی کو مرض سے شفا دینے یا کچھ عطا کرنے کا اختیار دیا ہی نہیں, تو ایسا شخص حکم قرآن کو جھٹلا رہا ہے. جی ہاں, چنانچہ پارا تین سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ رضی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا قول نقل کیا گیا ہے, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, ترجمہ کنز الایمان, اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے یعنی پوری کو, اور میں مردے دلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. تو اس سارے پرام صاف صاف اعلان فرما رہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی قدرت سے مادر تاج اندھوں کو میں دیکھتا کر دیتا ہوں, پوریوں کو شفا دیتا ہوں, یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہوں. ایک دفعہ ایک کافر بغل میں خنجر چھپا کر خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ علیہ الطباب کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا. آپ نے مومنانہ فراست سے اس کے چہرے بھانپ لیے, اس کا ارادہ معلوم کر لیا. جب وہ قریب آیا تو فرمایا, تم جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو, میں تمہارے سامنے موجود ہوں. یہ سن کر اس شخص کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا, خنجر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا, سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا. یہ داغ کہاں تک رنج سہے, تم سے نہ کہے تو کس سے کہے, یہ داغ کہاں تک رنج سہے, یہ داغ کہاں تک رنج سہے, تم سے نہ کہے تو کس سے کہے, تم آل نبی اولاد علی, تم آل نبی اولاد علی, سلطان الہند غریب نواز. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے بھی سید ہے. تم آل نبی اولاد علی, قریب نوازا تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند قریب نوازا حضرت سیدنا خواجہ کریم نواز علی رحمۃ اللہ سمرقند مقیم تھے. ایک دن حضرت فقیر ابو الید سمرقندی علی رحمۃ اللہ علی کے مکان سے متصل مسجد پر اس شخص نے اعتراض کیا کہ اس مسجد کے قبلے کی سمت درست نہیں. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ طباب مسجد میں نماز ادا فرماتے تھے. آپ نے اس شخص کو سمجھایا کہ مسجد کی سمت قبلہ روح ہے بالکل درست ہے مگر وہ پڑا رہا. اچانک حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ طباب نے اس شخص کی گردن کو پکڑا اور فرمایا سامنے دیکھ. اس شخص نے جو ہی سامنے دیکھا تو بیت اللہ شریف عین نظر کے سامنے تھا. یہ دیکھ کر وہ شخص بالکل مطمئن ہو گیا. لائی ہے مجھے امید کرم اجمیر کے صدقے رکھیے بھرم. لائی ہے مجھے امید کرم اجمیر کے صدقے رکھیے بھرم. آیا ہوں پے حاجت پلتی سلطان الہند غریب نواز. آیا ہوں پائے حاجت پلدی سلطان الہند غریب نواز. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلى آلہ وصحبہ. حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ طباب کے خلیفہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی سے بہت عقیدت تھی اور دونوں سارے حاسب بھی تھے جو کہ بادشاہ اور خواجہ کاکی علی رحمۃ اللہ والی کے آپس کے تعلقات سے چلتے اور اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی ترکیب ہو کہ آپ کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جائے. ان لوگوں نے ایک ناپاک سازش کی. ایک دن خواجہ بختار کاکی علی رحمۃ اللہ علی کے پاس سلطان التمش اور بہت سے عمرہ سلطنت حاضر تھے. اچانک ایک حاملہ عورت آئی اور اس نے آتے ہی خواجہ بختار کاکی علی رحمۃ اللہ کافی کا مبارک ہاتھ پکڑ کر بادشاہ سے کہا یہ حضرت مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ میں ان کے بچوں کی ماں بننے والی ہوں، میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں. اس بے حیا عورت کی بات سن کر ساری مجلس پر سکتہ تاری ہو گئے. خواجہ کاکی علی رحمۃ اللہ علیہ کافی بہت رنجیدہ ہوئے. آپ نے اسی عالم میں اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ طباب کو یاد کیا. لوگوں نے دیکھا کہ اچانک خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ طباب وہاں پر تشریف فرما ہوا ہے اور اس عورت سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے روسیہ عورت کیوں خدا عز و جل کے پاک باپ بندے پر جھوٹی تہمت لگاتی سن تیرے پیٹ کا بچہ کیا دے رہا ہے. اس وقت لوگوں نے سنا اس عورت کے پیٹ سے بچے کی آواز آئی میری ماں جھوٹی ہے فلا فلا نے اسے خواجہ بہدار کافی علی رحمت اللہ کافی کو مستحم کرنے کے لیے بھیجا ہے. اتنا فرمانے کے بعد خواجہ غریب نواز علی رحمت اللہ تواب فوراً غائب ہو گئی. بادشاہ نے اس بے حیا عورت اور دیگر سازشوں کو سخت سزائیں دیں. معیش و طرب نے پھیر دیا دن رات کے ہم نے گھیر دیا سب دور ہو میرے رنگ جو عدم سب دور ہو میرے رنگ کے دلی سلطان الہم غریب دبا سب دور ہو میرے رنگ کے دلی سلطان الہند غریب دوا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹے بیٹے اسلام بھائیو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ تواب کو کتنی شان و عظمت عطا فرمائی کہ آپ نے اپنے خلیفہ میں مرید کی پریشانی پر کیسی مدد فرمائی. تو اولیاء کرام کی کرامتوں کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ اچانک تشریف لے آتے اور غائب ہو جاتے جیسا کہ ابھی کرامت میں ہم نے سنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں کی اولیاء کی سچی محبت نصیب فرمائی. بارے شریعت میں ہے کہ کرامت حق ہے اور اس کا منکر گمراہ ہے. تو کرامتوں کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا شیر رجب المرجب کو تو آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی پیشانی پر از خود یہ نقش ظاہر ہو گیا. کیا لکھا ہوا تو سنیے. حبیب اللہ ما رفی حب اللہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. اللہ تبارک و تعالی خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ تواب کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی محل اپنا لیجئے انشاءاللہ اس مدنی محل سے وابستہ ہو کر نیکیوں کی رغبت ملے گی. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی مدنی سوچ نصیب ہوگی. اس کا ماحول بھی ملے گا انشاءاللہ شاء اللہ بدل بہت حاصل ہوگا. ہفتہ وار اجتماع میں اول اور آخر یعنی نماز مغرب کا اشراق چاش شرکت کریں گے خوب مرتبے حاصل ہوں گی. مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی سعادت حاصل کریں گے. سبحان اللہ خوب جو ثواب کے خزانے حاصل ہوں گے اور دیگر کتنے مدنی کام. الحمدللہ رجب المرجب کا عبادت کا بیج بونے کا مہینہ چل رہا ہے. اس کے بعد شعبان اور پھر رمضان. تو سبحان اللہ ماہ رمضان مبارک میں دعوت اسلامی کے مدنی محل میں 30 دن کا اجتماعی اعتکاف کیا جاتا ہے. تو آئیے اس اجتماعی اعتکاف کے ایک بہار آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرتا ہوں. واکینٹ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ اس طرح ہے. میں کالج میں پڑھتا تھا اور دیگر اسٹوڈینٹس یعنی طلبہ کی طرح فیشن کا متوالہ کرکٹ میچ دیکھنے اور کھیلنے کا جنون کی حد تک شوق, رات گئے تک آوارہ گردی کا معمول, نماز اور مسجد کی حاضری کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ فقط عیدین کی نماز تک محدود تھی. عید کی نمازیں پڑھتا تھا. رمضان المبارک 1422 سن ہجری 2001 سن عیسوی میں والدین کے اصرار پر نماز ادا کرنے مسجد میں گیا. عصر کی نماز کے بعد سفید لباس میں ملبوس, سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائے ایک باریش اسلامی بھائی نے نمازیوں کو قریب کرنے کے بعد فیضان سنت کا درس دیا. یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں دور بیٹھ کر سنتا رہا, درس کے فوراً بعد مسجد سے باہر نکل گیا. دو تین دن تک یہی ترکیب رہی. یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ایک دن میں ملنے کے لیے رک گیا. ایک اسلامی بھائی نے پرتپاک انداز سے ملاقات کی, نام پوچھا, پتہ معلوم کیا اور پھر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی محل میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی ترغیب دلائی, اعتکاف کے فضائل بتائے. یہ کہتے ہیں اولاً میرا ذہن نہ بنا لیکن ماشاءاللہ عز و جل وہ اسلامی بھائی بہت جذبے والے تھے, مایوس نہ ہوئے, میرے گھر پہنچ گئے اور بار بار اصرار کرنے لگے. ان کی مسلسل انفرادی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اعتکاف سے ایک دن پہلے نام لکھوایا, سحری اور افطار کے اخراجات بھی جمع کروا دی. آخری اشرا جامع مسجد نعیمیہ لالا رخ واکنٹ میں عاشقان رسول کے ساتھ متکف ہو گیا. اجتماعی اعتکاف کے پرسوز ماحول اور عاشقان رسول کی صحبت نے میری دلی کیفیت کو بدل ڈالا. تہجد, اشراق, چاشت, اوابین کے نوافل کی پابندی, گزشتہ زندگی میں فرض نمازیں نہ پڑھنے پر مجھے سخت شرمندگی ہونے لگی, ندامت کے آنسو بہنے لگے. میں نے دل ہی دل میں نمازوں کی پابندی کی نیت کی. 25 شب دعا میں مجھ پر اس قدر اتپتاری ہوئی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. اسی عالم میں مجھ پر غنود کی تاری ہو گئی, میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پر وقار اور نور بار چہرے والی شخصیت موجود ہے, ان کے ارد گرد کافی ہجوم ہے. میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ آقائے مدینہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سبز امامہ شریف کا تاج سجا رکھا تھا. کچھ دیر تک میں دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہا. جب بیدار ہوا تو صلاۃ و سلام پڑا جا رہا تھا. میری کیفیت بہت عجیب و غریب تھی, جسم پر لرزہ داری تھا, میں ہچکیاں باندھ کر روئے جا رہا تھا, آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے. صلاۃ و سلام کے بعد مجلس برائے اعتکاف کے نگران کے سامنے امام کا تاج سجانے والوں کی قطار بندی ہوئی تھی اور سرکار اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے لکھے ہوئے اس نعتیہ شعر کی تکرار جاری تھی. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا, سر جھکا ہے الہی. اس عاشق رسول کا مزید بیان ہے، میں اپنے قریبی اسلامی بھائیوں کو بمشکل تمام صرف اتنا کہہ پایا میں نے بھی امامہ باندھنا، تھوڑی دیر میں روتے روتے میں بھی امامے کا تاج سجا چکا تھا. الحمدللہ عز و جل اعتکاف ہی میں 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی کی، اور الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر بھی کیا. سفر کے دوران بہت کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ درس و بیان بھی سیکھ کر کرنے لگا. الحمدللہ عز و جل نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینے لگا. آج یہ بیان دیتے وقت ذیلی مشاورت کے نگران کے طور پر مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوشش کر رہا ہوں. گر تمنا ہے آقا کے دیدار کی، گر تمنا ہے آقا کے دیدار کی، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. ہوگی میٹھی نظر تم پہ سرکار کی، ہوگی میٹھی نظر تم پہ سرکار کی، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. تو شرکا اجتماع اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی سے ماہ رمضان مبارک کے 30 دن کے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، سب نیت کر لیں، خود بھی اعتکاف کیجئے اور اسلامی بھائیوں کو بھی ابھی سے ترغیب دلائی اور ان کے نام لکھیے. اور 10 دن کا اعتکاف تو انشاءاللہ عزوجل سب اسلامی بھائی ضرور کوشش کریں، اور اس نیت سے ہاتھ اٹھا کر زور سے کہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. مدنی حلیہ اپناؤ کے 14 حروف کی نسبت سے لباس کے 14 مدنی پھول. پہلے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں. نمبر 1، جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی اللہ عز و جل کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس کو دیکھ نہ سکیں گے. دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی ہی من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو سعادت مند اسلامی بھائی 30 دن کا اجتماعی اعتکاف یا 10 دن کا اجتماعی اعتکاف کریں گے یا مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل انہیں یہ دعا سیکھنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی. تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالی اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا. مرآۃ المناجح جلد 6 صفحہ 110 پر ہے، غرق فرعون کے دن سارے فرعونی ڈوب گئے مگر فرعونیوں کا بحرو پیا بچ گیا. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، مولا عز و جل یہ کیوں بچ گیا؟ فرمایا اس نے تمہارا روپ بھرا یعنی تمہاری طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، ہم محبوب کی صورت والے کو بھی عذاب نہیں دیتے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا. لباس حلال کمائی سے ہو اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہوا ہو اس میں فرض و نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. منقول ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل یعنی پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں. پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے، مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں. اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پانچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے، اور جب اتارنے لگے تو اس کے برعکس یعنی الٹی طرف سے شروع کیجئے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 26 پر ہے. سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک، اور چوڑائی ایک بالشت ہو. سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے، مرد مردانہ اور عورت زنانہ ہی لباس پہنے. چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے. مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں. اس زمانے میں بتھیرے ایسے ہیں کہ تہبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑوں یعنی ناف کے نیچے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے. اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد یعنی کھال کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے. اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی. آج کل بعض لوگ نیکر یعنی ہاف پینٹ پہنے پھرتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانے نظر آتی ہیں، یہ حرام ہے. ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے، بالخصوص دریا کے کنارے پر کھیل کود کے میدان اور ورزش کرنے کے مقامات پر اس طرح کے مناظر زیادہ ہوتے ہیں. لہذا ایسے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط ضروری ہے. تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے. تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت یوں کریں، ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا. اگر وہ حالت ابا کی نہیں رہی تو تکبر آ گیا. لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے. مدنی حلیہ، داڑھی، زلفیں، سر پر سبز امامہ شریف، سبز رنگ گہرا یعنی ڈارک نہ ہو، سفید کرتا کلی والا سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لمبا، آستینے ایک بالش چوڑی، سینے پر دل کی جانب والی جیب میں نمایاں مسواک، پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر، سر پر سفید چادر، اور پردے میں پردہ کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کتھئی چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ. بیان کردہ مدنی حلیے میں جب کسی اسلامی بھائی کو دیکھتا ہوں، امیر السنت فرماتے ہیں، تو میرا دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے. دعائے عطار سنیے، یا اللہ عز و جل مجھے اور مدنی حلیے میں رہنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو سبز سبز گنبد کے سائے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. تو انشاءاللہ سب اسلامی بھائی مدنی حلیہ اپنائیں گے اور مرشید کی امیر اہل سنت کی اس دعا سے حصہ پائیں گے. کہیے انشاءاللہ. ان کا دیوانہ امامہ اور زلفارش میں لگ رہا ہے مدنی حلیے میں وہ کتنا شاندار. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اپنے معمول کے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا

اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ایک دن ایک شخص آیا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھایا. صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له جزاكم الله خيرا. صلوا على الحبيب. فیضان مدینہ میں تاجر اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہوا اور جس میں جب تجارت کے حوالے سے نگران شورا نے بیان فرمایا تو ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ تجارت کے حوالے سے بھی ہمیں دعوت اسلامی کچھ رہنمائی دے. الحمدللہ 28 جون سے 12 روزہ تجارت کورس یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع کیا گیا اور جس کا وقت صبح 8 بجے سے 10 بجے تک رکھا گیا جو ایک بہت بڑی تعداد باب المدینہ کی تاجر اسلامی بھائیوں کی بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس تجارت کورس کو کرنے کے لیے صبح صبح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوتی ہے اور جو اسلامی بھائی یہاں تشریف لاتے ہیں وہ خود مطلب یہ ایک بڑا روپرور منظر دیکھتے ہیں کہ تاجر اسلامی بھائی جو دن بھر اپنے مختلف کاروباری اداروں میں تجارت میں مصروف رہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے کیا ان کو چاشنی دی اور کیسی محبت دی اور کیسی لذت دی کہ وہ 8 بجے ایک طالب العلم کی حیثیت سے فیضان مدینہ آتے ہیں. اب ظاہر ہے یہاں آتے ہیں صبح 8 بجے آتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. مرادے مل رہی ہیں شاد شادوں نے سوالی ہے. چند وہ چیزیں کہ جن کا خیال رکھنا خرید و فروخت میں ضروری ہے. اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم گناہگار ہوں. ایک آدمی اپنے مویشی گائے ہوں بیل ہوں وہ دوسرے کو دے دیتا ہے. تم اس کو چراؤ جنگلوں میں گھاس کھلاؤ جو بچے پیدا ہوں گے وہ آدھے آدھے کر لیں گے. شرکت کی یہ صورت ناجائز ہے. ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ مل کر کاروبار کیا اور اسے یہ طے کیا کہ آپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں جو بھی نفع ہوگا 50,000 روپے میرے بقیہ تمہارے. یہ صورت ناجائز ہے. صرف صرف جیسے صرافہ بازار ہمارے یہاں کہتے ہیں صرافہ مارکیٹ صرافہ بازار. تو یہ صرافہ بازار بھی اصل میں یہ لفظ صرافہ جو ہے یہ عربی کا لفظ صرف ہے. صرف کاروبار کرنے والے کے لیے نہیں ہے نوکری کرنے والے کے لیے بھی ہے. سیٹ بیچتا ہے کہ بیٹا جا کے یہ چار کام گھر کے کر کے آ جاؤ یا دفتر کے کر کے آ جاؤ وہ اپنے بھی دو کام کر کے آتا ہے. ڈیڈ بولتا ہے بیٹا کیا ہو گیا, بولتا ہے اسکوٹر پنچر ہو گئی تھی. اب اسکوٹر پنچر ہونے کے ناجائز پیسے ملے تھے جبکہ پنچر نہیں ہوئی تھی. فلاں ہو گیا تھا, فلاں ہو گیا تھا, پولیس نے پکڑ لیا, رشوت دے کر آیا ہوں. جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ, کسی صورت اپنے آپ کو نوکری بچانے کی کوشش کرتا ہے. بچہ بھی جانتا ہے کہ بعضوں کا باپ بھی جھوٹ بولے, بچہ دیکھتا ہو یا سمجھتا ہو تو بچہ بھی کہتا ابو جھوٹ تو نہیں بولو. تو بچے کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. تو کیا نوکر ہو, کیا سیٹ ہو, کیا اپنا کاروبار کرتا ہو نہ کرتا ہو, ہر ایک کو جھوٹ سے تو بچانا پڑے گا. سر نگاہیں نیچے کیے, توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب. صدائے مدینہ لگانے والا مدنی نام, آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی نام. اتوار کے لیے ایک اہم اعلان سماعت فرما لیں. اتوار والے دن انشاءاللہ وقت کی کچھ تبدیلی ہوگی, صبح 11 بجے شروع ہوگا اور انشاءاللہ 2 بجے تک, اور اس میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری خصوصی بیان بھی فرمائیں گے. لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. امیر اہل سنت نے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دین کی محبت انہیں پلا دی ہے, سنتوں کا عامل بنا دیا ہے. فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے میرے شیخ طریقت پیدا الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اسلامی بھائی الحمدللہ تجارت کے اہم ترین موضوعات کے مدنی پھول چن رہے ہیں. تو اگر آپ ابھی تک اس تجارت کورس میں عملاً شامل نہیں ہوئے جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہاں تشریف فرما ہے, تو غور کر لیں کہ کتنا بڑا مطلب ہم نقصان کر رہے ہیں. تو وقت کی قربانی دیں, نیند کی قربانی دیں. ظاہر ہے کوئی کاروبار پہ 10 بجے 11 بجے جا رہا ہے, کوئی 12 بجے جا رہا ہے, قربانی دیں. انشاءاللہ آپ کو محرومی نہیں ہوگی اور علم دین کے زبردست مدنی پھول چننے کی سعادت ملے گی. تو کل تو چھٹی ہے اس تربیتی کورس میں, ہفتے سے پھر 8 بجے کا سلسلہ ہوگا. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اتوار کو, چونکہ باب المدینہ میں عام تعطیل ہوتی ہے, تو اتوار کو یہ وقت تبدیل کیا گیا اور صبح 11 بجے رکھا گیا ہے. اور 11 بجے انشاءاللہ نگران شورا سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم تجارت کورس میں روزانہ شرکت کیا کریں گے, اور بالخصوص بالخصوص اتوار کو. اتوار کو تو یہ ایسا گولڈن چانس ہے کہ آپ وہ اسلامی بھائی جو اب تک فیضان مدینہ میں نہیں آ سکے, کسی طرح بھی ان کو دعوت دے کر ان کو پتا چلے کہ دعوت اسلامی کیا چاہتی ہے, تو بالخصوص 11 اتوار کو صبح 11 بجے ہم اپنے جاننے والے, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے عزیزوں میں دعوت دے کر انشاءاللہ عز و جل اس تجارت کورس کے اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے. اب یہ تجارت کورس جو شروع ہوا تھا, یہ تجارت کورس دراصل میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ تاجر اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں جو بیان ہوا تھا, اس بیان کو سن کر جو موجود تھے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا, اور پھر الحمدللہ ہماری مجلس نے اس کا, مجلس تاجران نے اس کا سلسلہ کیا. تو وہ بیان جو کہ دعوت اسلامی کی تاریخ میں ایک مطلب منفرد اجتماع تھا کہ جو تاجر اسلامی بھائیوں کو جمع کیا گیا تاکہ موجودہ معاشی بحران اور اس کا حل بتایا جائے, تو یہ بیان بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کی وی سی ڈی اور اس کی سی ڈیز جو ہے, اس کی وی سی ڈی, اس کی ڈی وی ڈی اور اس کی آڈیو کیسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. اب یہ معاشی بحران اور اس کا حل اس بیان میں کیا ہے, آئیے اس کی بھی مختصر سی جھلک دیکھ لیتے ہیں. حضرت سیدہ معاذ بن جبل سے راوی کے ارشاد فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کرے جھوٹ نہ بولیں. اس پر ذرا غور کیجئے اور پھر بتائیے کہ کیا یہ سبب آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. تنگ زندگانی سے مراد کا ناس محروم ہو کر گرفتار حرص ہو جائے, لالچ اس کو مل جائے, اور کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراغ خاطر و سکون قلب میسر نہ ہو. مال ہے, کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراغ خاطر اس کا دل فارغ نہیں ہوگا, لگا ہی رہے گا مال مال مال مال مال مال مال, اور سکون قلب میسر نہیں آئے گا. سکون نہیں ہے, سکون دولت بہت ہے, مال بہت ہے, سکون نہیں ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ سکون دولت سے نہیں اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. جب گھر میں بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں تو اولاد کو سمجھاتے ہیں, اور یہی سمجھانے والا جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے تو اسے پوچھا جائے کہ حضرت سکون اللہ کے ذکر میں ہے, مال و دولت میں نہیں ہے. مال سے ایک آرام دہ بستر تو خریدا جا سکتا ہے مگر مال سے نیند نہیں خریدی جا سکتی. تجارت چلانے والے یہ باتیں کرنے والے تو آج کوشچن ہیں. آج بتائیے ان کی کیا پوزیشن ہے جن ملکوں کی ترقی کے حوالے دیتے تھے, وہ سارے کے سارے ملک مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں. امام ابن ابی حاتم نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معیشت کی, یہ جو تنگ زندگانی ہے, کی تفسیر میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق حرام میں کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا رزق حرام میں کر دیتا ہے اور اس کو تا دم مرگ حرام کھلاتا ہے, حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے پھر اس کو عذاب مبتلا کر دیتا ہے. اے معیشت کے بحران کا رونا رونے والا, میرے آقا کے ارشاد کو پکڑ لو, میرے آقا کے ارشاد کو پکڑ لو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے پسند کرو گے تمہاری معیشت کا بحران انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تمہیں رب تعالیٰ پیارے حبیب کے سچے میں سکون کی دولت عطا کرے گا. آپ نے سارے شعبے بنائے, شرعی رہنمائی کا شعبہ ہی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو کرنے جا رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں ہے. ناجائز ہے, کروڑوں کا فائدہ ہو میرے کس کام کا, میں دانت بھی نہ مارو اس کروڑوں روپے پر جو ناجائز ہو. جب میرے گھر میں دعوت ہوتے سارے رسم و رواج میرے یا بس درجہ حد تک موجود ہوتے ہیں, اور اگر مجھے کوئی آ کر سمجھائے کہ حضرت آپ نے تو منع کیا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے, کیا کرے بھائی, بچوں کے ہاتھ میں دور ہے, جیسے چلاتے چلتے چلے جاتے ہیں بھائی, کچھ پتا ہی نہیں, میں تو کونے میں بیٹھا ہوا. آج سب ابھی کونے میں بیٹھے ہوگی تو میدان میں آ کر ساری باتیں کر رہے تھے. کس طرح اپنے اندر تبدیلی لائے, بس یہی ہے کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. پورے کام کا انجام برا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, یہ وہ بیان ہے کہ جو باب المدینہ میں تو ہزاروں اسلامی بھائیوں نے آ کر اجتماع میں شرکت کی, مدنی چینل پر دنیا بھر میں اس اجتماع کو دکھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مبلغین نے بہت کوششیں کی. الحمدللہ ہند کے کئی بڑے بڑے شہروں میں اس مارکیٹوں میں اسکرینیں لگا لگا کر اسلامی بھائیوں نے اس اجتماع کو دکھانے کی ترکیب بنائی. عرب عمارت دبئی جیسے شہر میں بھی الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے تاجران کو جمع کیا اور اس بیان کو دکھایا. اس بیان کو دیکھ کر الحمدللہ ان کے تاثرات بھی عجیب تھے, اور یہ وہ بیان ہے کہ جس بیان نے بہت سو کے کاروبار میں بہت انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ہیں. اب اس بیان کو عام کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. ظاہر نفس شیطان ہے, یہ کوشش کرے گا کہ یہ بیان ہی نہیں سنے. تو مکتبۃ المدینہ نے اس کی وی سی ڈی, چونکہ یہ بیان طویل دورانیے کا تقریباً پونے دو گھنٹے کا ہے, تو یہ بیان کی وی سی ڈی دو ہے, جبکہ ڈی وی ڈی پلیئر جو ہے وہ جس میں ڈی وی ڈی چلتی ہے وہ ایک ہی ہے. تو اس کا 50 روپے ہدیہ ہے اور یہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اگر اس کی آڈیو کیسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آڈیو کیسٹ معاشی بحران اور اس کا حل دو حصوں میں یہ کیسٹ دستیاب ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ نے اسراف کی مذمت, یہ بھی نگران شورا کا ہفتہ وار اجتماع میں بیان ہوا تھا, اس کو بھی جاری کیا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ نمبر 212, الحمدللہ اس کی آڈیو کیسٹ بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے. اس مدنی مذاکرے میں جامعات کو خود کفیل کرنے کی اہمیت اور اس کا طریقہ کار یہ امیر اہل سنت نے بیان فرمایا. دوسرا, مدنی عطیات کرنے میں مشکلات اور اس کا حل, کیونکہ دعوت اسلامی 40 سے زائد شعبہ جات میں قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے. اب رجب کا مہینہ شروع ہو چکا, لوگ اپنی زکات وغیرہ کی ترکیب بناتے ہیں, اور ہمیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات بھی جمع کرنے ہیں نا, انشاءاللہ بھرپور مدنی عطیات جمع کریں گے. تو اگر کسی کو مدنی عطیات کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں, وہ اپنا جذبہ بڑھانا چاہتا ہے, امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ نمبر 212 سن لے, انشاءاللہ مرشد ایسی تربیت فرمائیں گے کہ اس کا جذبہ, اس کو مدینے کے 26 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پاکستان بھر کے مدرسۃ المدینہ کے مدرسین, ناظمین اور مدنی عملے کے اسلامی بھائی موجود ہیں. پاکستان بھر سے الحمدللہ یہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. اور یہ کیوں آئے ہیں؟ الحمدللہ کل سے ان کا 3 روزہ تربیتی اجتماع یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہو رہا ہے, اور اس تربیتی اجتماع کی خصوصیت یوں بھی بڑھ گئی کہ الحمدللہ جمعہ ہفتہ اتوار, یہ تربیتی اجتماع یہاں جاری رہے گا, الحمدللہ جمعہ ہفتہ اتوار تینوں دن نگران شورا نے اس تربیتی اجتماع کے لیے سنت و برا بیان فرمائیں گے. تو کل انشاءاللہ جمعہ ہے, تو کل تقریباً 2:26 پر, 2:26 پر یہیں عالمی مدنی مرکز میں اس تربیتی اجتماع میں نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے. اور چونکہ باب المدینہ فیضان مدینہ میں جمعہ کی نماز 4:30 ہوتی ہے, مدنی چینل پر کل نماز جمعہ بھی براہ راست, اور اس کے علاوہ الحمدللہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی پیاری خوشخبری ہے کہ یہ 3 روزہ تربیتی اجتماع, اس کی تقریباً تمام ہی نشستیں براہ راست مدنی چینل پر نشر کی جائیں گی. اور الحمدللہ اس تربیتی اجتماع میں جہاں 3 دن نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے, وہیں ہفتہ اور اتوار پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران بھی سنت و برا بیان فرمائیں گے, اور دیگر اراکین شورا اور اراکین کابینہ تربیتی بیان فرماتے رہیں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, جو یہاں پر مدرسۃ المدینہ کے اسلام بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں ان نشستوں میں اول تاخیر, کیونکہ یہاں مدنی حلقہ بھی ہوتا ہے تہجد سے, الحمدللہ فیضان مدینہ میں تو سنت و بھرے حلقے اور ان دعاؤں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے, تو آپ تمام اس میں بھرپور شرکت فرمائیں, مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں اور اس کی دعوت بھی عام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جنت کے احوال اور جنت میں لے جانے والے اعمال پر مشتمل مدنی گلدستہ بہشت کی کنجیاں, یہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری تصنیف ہے. اس کتاب کو بھی دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کتاب کو بھی حاصل کیجئے, اس کتاب کا ہدیہ 45 روپے ہے, یہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے. اس کے علاوہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے مختلف رسائل کیسٹیں حاصل کیجئے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب دعوت اسلامی کے

گیارہ گیارہ مرتبہ درود و سلام پڑھیے. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك يا نبي الله. الصلاه والسلام عليك يا نور الله. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك يا نبي الله. الصلاه والسلام عليك يا نور الله. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ شہر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہزار ہا اسلامی بھائی اس مدنی مرکز میں جمع ہیں, اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے گھروں پر مدنی چینل کے ذریعے اس دعا میں شریک ہوں گے, اور انٹرنیٹ کے ذریعے نہ جانے کتنے ملکوں میں لوگ دعوت اسلامی کے سپتاہ وار اجتماع میں ہونے والی دعا کے ذریعے شریک ہوں گے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں عطا کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر نظر جماتے ہوئے آئیے اپنے گناہوں سے گندے گندے لتڑے لتڑے ہاتھ اس کی پاک اور بلند بارگاہ میں اٹھا دیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ذہنی طور پر جسمانی طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کے لیے حاضر ہو جائیں. کیا ہمیں کتنے ہزاروں نہ جانے لاکھوں لوگوں کے ساتھ دعا مانگنے کا موقع مل رہا ہے, نہ جانے آئندہ اس طرح کا موقع نصیب ہو یا نہ ہو, ہماری زندگی وفا کرے یا نہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا رکھنے والے, اے ہمیں پیدا کرنے والے, اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہمارے گناہوں کا شمار نہیں، اے مالک و مولا، تیری زمین و آسمان کو اپنے گناہوں سے بھر دیا ہے، اے مالک و مولا، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرنے کے بعد اے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، کبھی اپنے جانب اعمال کی طرف نگاہ کرتے ہیں، مولا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، یا اللہ عز و جل، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اے مولا تو ہمارے کاموں سے آگاہ ہے، اے مالک و مولا، تو نے تو ہمارے دائیں بائیں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں، جس پر ہم بیٹھے ہیں، جس پر ہم لیٹتے ہیں، اے مالک و مولا، یقیناً یہ بھی ہمارے اعمال سے گواہ بن رہی ہے، اور کل روزے قیامت یہ گواہی دے گی، اے مالک و مولا، ہمارے جسمانی اعضا کیا اللہ عز و جل، یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ بن رہے ہیں، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، تو غفار ہے، تجھے تیری شان غفاری کا صدقہ، اے مالک و مولا، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اے مالک و مولا، تو ستار ہے، اے مالک و مولا، تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ، اے مالک و مولا، ہمارے گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دے، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، جتنے مرضی بڑے گناہ کر لے، مولا تیری رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، تو ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے مالک و مولا، یا اللہ عز و جل، ہمارے گناہوں کے اندھیرے نے مولا ہمارے چہرے کو سیاہ کر رکھا ہے، اے مالک و مولا، کالے کالے گندے گندے ہم تیری بارگاہ میں گزر گئے ہیں، اے مولا، اگر یہی گناہوں کا اندھیرا قبر میں چھا گیا، اے مولا، اگر دنیا میں گناہوں کے سبب تو ناراض ہو گیا، اے مولا، تیرے محبوب ناراض ہو گئے، یا اللہ چاہیں گے، اے مولا، کسے پکاریں گے، یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، تو اپنی شان کریمی کو دیکھ، اے مولا، ہم سے راضی ہو جا، اے مالک و مولا، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اے مولا، ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، اے مولا، مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اے مالک و مولا، یا اللہ عز و جل، قبر میں لمحہ رہی عذاب نہ دینا، اے مالک و مولا، اگر ہمارے گناہ، یا اللہ عز و جل، قبر میں عذاب کی صورت میں آ گئے، مولا ہم کہاں جائیں گے، اے مالک و مولا، آج ہماری زبان بہت دنیا میں چہکتی ہے، اے مالک و مولا، آج ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، یا اللہ، یہ نہ جانے کیسی کیسی لوگوں کی قیمتیں کرتی ہوگی، اے مالک و مولا، بہت محبت اور نہ جانے کیسے گناہ میں ملوث ہوگی، یقیناً مولا تو کرم کرنے والا ہے، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہمارے زبان کو گناہوں سے محفوظ فرما دے، ہمیں حقیقی کفر مدینہ نصیب فرما دے، اے مالک و مولا، ان آنکھوں سے نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہوتے ہوں گے، اے مالک و مولا، ان آنکھوں کو مولا تو گناہوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ تو ہمیں آنکھوں کا کفر مدینہ نصیب فرما دے، یا اللہ عز و جل، یہ ہاتھ، اے مولا، ان ہاتھوں سے نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہوتے ہوں گے، کیسے کیسے گناہوں کی طرف بڑھتے ہوں گے، اے مولا، ہمارے ہاتھوں کو گناہوں سے بچا لے، اے مالک و مولا، بیٹھے ہیں یاد رہا یقین ان میں تیرے بہت سارے اولیاء کرام بھی ہوں گے. ایسا بھی کون مولا تجھے حضرت آدم علیہ السلام کا واسطہ, ایسا بھی کون مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ. یا اللہ عز و جل تجھے تیرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا ان کی کریمی کا واسطہ, اس امت کے درد میں بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ. اے مالک مولا ہماری مغفرت فرما دے, یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دے, یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, یا اللہ کبھی ناراض نہ ہو جا. اے مالک مولا قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے میرا من فرما دینا. یا اللہ قیامت کے دن حوض کوثر کے جام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پلا دینا. اے مالک مولا پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزار دینا. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل, یا اللہ عز و جل حج کا مہینہ قریب آ رہا ہے. اے مالک مولا اس شاہ مدینے کے مسافر پھر سے حج کے فارم جمع کروا رہے ہیں. اے مولا لوگ خوشی خوشی حج کی تیاریوں میں لگ گئے. اے مالک مولا, اے مالک مولا پھر سے حجاج کرام کے قافلے بننے لگے اور مدینہ منورہ کی طرف لوگ تیاری کرنے لگے. یا اللہ عز و جل اے مالک مولا, اے مالک مولا غریبوں کا بھی نظام فرما دے. اے مالک مولا تجھے تیرے کعبۃ اللہ, تجھے تیرے کعبے کا واسطہ, اے مولا تجھے پیر زمزم کا واسطہ, اے مولا تجھے حدیث مبارک کا واسطہ, اے مولا تجھے مزاج رحمت کا واسطہ, اے مالک و مولا تجھے صفا مروا کا واسطہ, یا اللہ عز و جل تجھے میدان عرفات کا واسطہ, یا اللہ تجھے مزدلفہ کا واسطہ, اے مولا منا کی بہاروں کا واسطہ. یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ان شام کے کعبۃ اللہ کے طواف کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے مولا قدموں کا واسطہ. یا اللہ عز و جل ہمیں اسی سال مرشد پاک کے ساتھ حج کی سعادتیں عطا فرما دے. اے مالک و مولا, اے مالک و مولا ہم مدینے چلنا چاہتے ہیں. اے مولا, اے مولا اپنے ہادی اور رہنما کے پیچھے پیچھے, اے مولا مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں. اے مولا لوگ خوشی خوشی اپنے فارم جمع کروا رہے ہیں آج ہم. اے مالک مولا, اے مولا ہمیں اسی سال چل مدینہ کی سعادتیں نصیب فرما دے. اے مولا مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرما دے. اے مولا تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو دے. اے مولا اپنے دکھوں کی پیڑا سدھارنے کی توفیق دے دے. اے مولا تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے, ان کے روزے کی زیارت کرتا ہے, وہ شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے. اے مالک مولا ہمیں بھی اپنے محبوب کی شفاعت کا حقدار بنا دے. یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت مل جائے, یا اللہ جنت البقیع میں مدفن مل جائے, جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے. یا اللہ جو جو بھی دعا میں شریک ہیں یا اللہ ان سارے مسلمانوں کو بخش دے. یا اللہ عز و جل جو جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور ہو جائیں. یا اللہ جو قرض جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں. جو بیجا مقدمے بازیوں کا شکار ہے مولا انہیں رہائی مل جائے, انہیں نجات مل جائے. یا اللہ عز و جل جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہے مولا ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. یا اللہ یقیناً اس دعوت اسلامی کے اجتماع میں تیرے کوئی نیک بندے ہوں گے مولا, ان نیک بندوں کا واسطہ یا اللہ تجھے غوث اعظم کا واسطہ, اے مولا تجھے دادا صاحب کا واسطہ, اے مولا تجھے خواجہ صاحب کا واسطہ, اے مولا تجھے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا واسطہ, اے مولا تجھے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا واسطہ. یا اللہ عز و جل ان سارے مجبوروں کی تمام خواہش مرادیں پوری ہو جائیں. یا اللہ عز و جل اے مولا دعوت اسلامی کو دن گاہ گیارہویں رات بارہویں ترقیاں عطا فرما دے, دعوت اسلامی کا بول بانا فرما دے, جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہیں یا اللہ ان کی ہر جائز مراد پوری ہو جائے, ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما. یا اللہ عز و جل پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما دے. یا اللہ دعوت اسلامی کے امیر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات مالیہ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما, ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما دے. یا اللہ عز و جل ان کی آل میں اولاد میں علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, اس سے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما, ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے, سنتوں کا گہوارہ بنا دے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو یا اللہ نیک بنا دے, مسلمانوں کو ایک بنا دے. یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا جو جو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہیں مولا, جو جو اچھی اچھی نیتیں کی ہیں انہیں استقامت عطا فرما دے, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے, دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت امیر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات مالیہ کے مدنی نامات کے رسالے پر روزانہ فکر مدینہ کرنے والا بنا دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفا جانی رحمت تیرا خوشنام شمع بزم ہدایت تیرا خوشنام شمع بزم ہدایت تیرا خوشنام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على مولانا محمد اجدار حرم عشق شاہد انتہ دم کرو درود سلام اجدار حرم عشق شاہد سلام کرم ہم پہ سلطان دے ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے دل پہ ہے تم رو رو رونا اللہ میرا سر اللہ دلا مولا لا محمد اللہ ہم صلی علی عمل بس میں نہیں اپنا جان پیا اپنے مولا کوئی حسن عمل بس میرے نہیں ہر کوئی حسن عمل بس میرے نہیں اپنا جان پیا اپنے مولا شفیع عمر لج رکھنا تمہیں شفیع عمر لج رکھنا تمہیں تم پہ ہے دم کروڑوں روز سلام اللہ ہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم صل اسلامی بھائیوں کو علم دین کے حصول اور آداب زندگی سکھانے کے لیے دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 4 جولائی بروز ہفتہ 30 دن کا تربیتی کورس منعقد کیا جا رہا ہے. اسلامی بھائیوں سے رابطے ہیں, انہیں اشاروں کی زبان میں تیار کر کے اس کورس میں ان کی شرکت کروائیں. اسی طرح گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام ہو, اس جذبے کے تحت الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 4 جولائی بروز ہفتہ سے 30 دن کا قفل مدینہ کورس اشاروں کی زبان کا کورس شروع ہو رہا ہے. لہذا تمام اسلامی بھائی نیت فرمائیں کہ نہ صرف ہم اس کورس میں شرکت کریں گے بلکہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے. صلی علی الحبیب. بچے سے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ پاکستان انتظامی کابینہ کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ مختلف ڈویژن کے مشورے رکھے گئے ہیں جس میں اراکین شورا خصوصی طور پر شرکت فرمائیں گے اور مدنی مشورہ لیں گے. کل جمعہ تصور مرشد اور کردار مرشد کا مشورہ ہوگا. بروز ہفتہ مغرب کا رات 12 بجے ڈویژن رضائے مرشد، تمنا مرشد اور مختار مرشد، ان کا مشورہ رضا مسجد کورنگی میں ہوگا. 5 جولائی بروز اتوار ظہر کا عصر ڈویژن فیضان مرشد، ڈویژن کرم مرشد کا مشورہ خزان العرفان مسجد رشتہ پارک میں ہوگا. 5 جولائی بروز اتوار مغرب کا رات 12 بجے ڈویژن عشق مرشد، ڈویژن فیضان مرشد، ڈویژن باہر مرشد کا مشورہ بخاری مسجد کھاراگر میں ہوگا. 6 جولائی بروز پیر مغرب کا رات 12 بجے ڈویژن گلشن مرشد، دیدار مرشد، تمنا مرشد کا مدنی مشورہ غوث العظم مسجد اورنگی ٹاؤن میں ہوگا. 7 جولائی بروز منگل ڈویژن نگاہ مرشد، آرزو مرشد کا مدنی مشورہ فیض مدینہ مسجد نارتھ کراچی میں ہوگا. 8 جولائی بروز بدھ مغرب کا رات 12 بجے ڈویژن گلستان مسجد کا مشورہ میمن مسجد صدیق آباد میں ہوگا. 9 جولائی بروز جمعرات باد جتما ڈویژن اشتاق مسجد کا مدنی مشورہ فیضان مدینہ صحرا مدینہ میں ہوگا. 10 جولائی بروز جمعہ مغرب کا رات 12 بجے ڈویژن ضیاء مرشد اور انوار مرشد کا مشورہ ہوگا. 12 جولائی بروز اتوار صبح 11 بجے گھارو ڈویژن کا مشورہ ہوگا. 12 جولائی بروز اتوار دوپہر 3 بجے ٹھکا ڈویژن کا مشورہ ہوگا. اور 12 جولائی بروز اتوار بعد عصر 7 بجے سجاول ڈویژن کا مشورہ ہوگا. تمام ذمہ دار اسلامی بھائی اس میں بھرپور شرکت فرمائیں، نئے پرانے اسلامی بھائیوں کو بھی شرکت کروائیں. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھیں. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.